العین مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، ملٹھار کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا جل حسین مرحبا، مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب مرحبا مرحبا جل حسین مرحبا، مرحبا یا نور العین مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا حسین مرحبا، سکا نیا چلے گا آئی نئی حکومت، سکا نیا چلے گا آئی نئی حکومت، سکا نیا چلے گا آئی نئی حکومت، نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جل حسین مرحبا، مرحبا یا نور العین مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا جد مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، آقا کے گیسو، آقا کے گیسو، آقا کا چہرہ، آقا کا چہرہ، آقا کا امامہ، آقا کا امامہ، آقا کی زلفیں، آقا کی زلفیں، آقا کی زلفیں، جودو نوال مصطفیٰ، جودو نوال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج غم ہے، عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج غم ہے، مسکراتی ہے بہارے سب فضا پر نور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، وقار کی آمد مرحبا، طہ کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، عرشی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باہر کی آمد مرحبا، احمد کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، زیشان کی آمد مرحبا، راہو کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، عظیم کی آمد مرحبا، علیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، نعیم کی آمد مرحبا، یہ گیتو سوتے گوگوں کو جگانے آئے ہیں، یہ گیتو سوتے گوگوں کو جگانے آئے ہیں، یہ گیتو روتے گوگوں کو ہنسانے آئے ہیں، یہ کس کس شاہ وادا کی آمد آمد ہے، مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد میٹھے کی آمد، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، پاک کا امام مرحبا، پاک کا پاک کا امام مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، آقا کا چہرہ مرحبا، آقا کی آنکھیں مرحبا، دندان مبارک مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، حسن جمال مخمور مدمری، اس صورت کو میں جانا جانا جانا جانا جہانا، سچا سچ رب رب شانا شانا، جس شان سب شان شان سب بڑی، سبحان اللہ مصطفیٰ حق